diye bir taksis yok. Namazı terk eden küfürdür diyor. Namazı terk eden kişi bir vakit diyor burada. Hemen aklı başına geldiği zaman o namazı kılar, işi bitirir. O kadar. Orada namaz terk etme, ben bundan sonra namaz kılmayacağım şeklinde. Yoksa çünkü öyle bir yani kişinin çırı şey var yani dine geri çıkmıyor. Yoksa namaz kılmama, kılamama durumu. Namaz bazı kıl, insan onu karıştırıyor da. Namaz kılmama, namazı terk etmedir. Nasıl şöyle şöyle terk eden, böyle böyle terk eden. Kılamama meselesi olabilir geciktirme veya şey olarak da. Yok. Namaz var, kılınır. Namazın katiyetle kılınmaması için meşru hiçbir sebep yoktur. Bir tane vardır. O da kadının hayız olmasıdır. O an namaz kılmaz. Onun dışında bir Müslümanın katiyetle namaz kılması gerekir. Hiçbir sebep yoktur ki namazı yani ihmal ettirsin. Ve terkine sebep, meşru bir sebep olsun. Hocam ameliyat oluyorsun. Kendinden geçmiş durumda alıyorsun. Bir mazursun. Aklın başına geldiğinde kılarsın. Unuttuğunda uyuyup kaldı, unutan uyuyup kalandır. Hatırladığında kalkılamıyor. Hocam şimdi sabah namazlarına kalkılamıyor bu arada. Kalkılamıyor. Gafle takim. Akşam gece geç vakitlere kadar müsamerede sohbette bulunmayınca gidinmiyordu. Namaza kalkmanızı kolaylaştı. Deniyor buna. İşte o da Allah'ın takdiri. Yani buna bir günah olmaz gibi düşünce. Bu bir gaflettir. Bu gaflettir. Bu gaflettir. Hiç de işe geç kalmıyor otobüse. Hocam peki sabah namazına kalkamazsa? Sabah kalktığımızda... Kalkar kalkmaz hemen eda edersin. Kalkar kalkmaz eda ederiz de kalktığımızda da kahvaltı hazır olursa ne yapacağız? Yok işe kalkarken hazır olursa. Şimdi hanım kalktığında önce seni kaldır. Namaz kılarken sonra da yemek hazırlar. Ya kaldırma. O öğretebilme alırsa ne hala da. Öbür türlü olursa ne olur? Hangisini tercih edeceğiz diye hocam. Yani gönlün hangisini tercih etmeye diye diyor. Şimdi benim gönlümde ziyan da yani ne gerekir? Ben nasıl söyleyeyim. Yokmuş herif yemek hazır. Hayırlısı olmak için hocam. Cennet nimetlerini seçeceğim. Ama da kalkamamış diyor. Kalkar kalkmaz namazı eda etmemiş bu edindedir. Buna tek bir mani nedir? İşrakın geçmemesidir. Yani kerahat vaktinin olmasıdır. O olursa güneş iki mızrak boyu yükselene kadar durur. Tamam. Yani çünkü uyanır uyanmaz, uykuyla kaçıran, unutan diyor, hatırladığında, uyandığında hemen namazı kılsın diyor. Yalnız öbür tarafta işte yemek hazır olduğu zaman namaz yok diyor, öyle bir şey de. Uyanır uyanmaz, hatırlar hatırlamaz hemen namazı kılsın diyor. Hocam vakit geçtiyse kaza niyeti de mi yoksa? Uyanır uyanmaz, kalkar kalkmaz kılsın diyor. Doğru, şimdi ifade edersin. Yalnız böyle kalkıyorsun, bakıyorsun, bir saat bu şekerle falan, bir otur. O senin derdin. Şekerlemeyle başladığını lokumlama yapar. Biraz nişasta. Nasıl olsa kalkmış Allah gece böyle bir kalk. Allah bu, lazım? Efendim? Vitir namazını, gece namazını nasıl anlamamız lazım? Yani gece mi eda edilmesi lazım? Vitir namazı İsmail, yatsı namazından sonra, gece namazı, fecrin tuluğuna kadardır. O ana kadardır. Evvelinde kılabilirsin, ortasında kılabilirsin, sonunda kılabilirsin. Ama kalkamama gibi bir şey varsa, tamam mı? Kendin tedbirini alırsın. Gündüz kılabilir misin? Gece kılan muhtat, alışık olan yani birisi. Yani bu arada bir uyku geçmesi gerekir mi hocam yatsıdan sonra? Bu senin şeyine bakar. Bir gece yatsıdan sonra fecre kadar sana aittir. Kalkamayacağını düşünürsen önce kılarsın. Tamam mı? Ortada kalkabilirsin, sonunda kalkabilirsin. Alışan birisi gece kalkamayabilir. Tamam mı? Gündüz ise diyor, öyledir. Evet, onun yerine 12 rekat kılar diyor Müslüm'de kardeş şerefte. Neyi gösteriyor? Şimdi buradan Hazreti Ali'yi çağırarak velide bir değnekleme cezası vuruyor. Başında diyor ki, öyleyse diyor, sizlerden bana ulaşan şu uydurma haberler nedir diyor. Yani haberler geliyor. Burada yani bir takım sözler, yalan sözler, iftiralar zannedersem burada Hazreti Ali'yi çağırır, velide değnekleme cezası vuruyor. Bu halifenin 10 sopaya kadar tedip hakkı var. Şimdi bu 10 sopa mı? Onu mu? 10 sopaya kadar tedip hakkı. Tamam yani bu o mu diyorsun yani? Tabii halifedir onu yaptığı. Ama 10 sopayı geçemez. Mesela şimdi münasip şurada gördü, tedip şeklinde. Mesela bir erkeğin bir kadına laf attığını düşün. Kötü söz söylediğini. Bu ayrı. Bunu ayrı değil. İşte ama konuda cezası var mı? Yok. Yani onu demiyorum. Yani cezası yok. Şey ama halife münasip gördüğü ortamda 10 sopaya kadar tedip hakkı vardır. 10 sopayı geçemez. Sopa mı sadece bu? Müslüm'deki hadiste böyle.